بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مقولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما أرادوا تدبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. سورة بني اسرائیل مکی سورۃ دے ترتیب پر لحاظ کے ولسم پس سورۃ نحل نرے او نزول دے 50 پس سورۃ قصص نرے پنزوستم نحل سره مناسبت ارکلا چ سورۃ نحل شروع پر دور عذاب او تخفیفات باندې عطا امر اللہ سورۃ بنی اسرائیل عکس ظاہرے یا سورۃ نحل کے ذکر کلو چھ اللہ عذاب مجرمین راضی عطا امر اللہ سورۃ بنی اسرائیل کی اغا اسباب دا عذاب او نمونی دا مجرمین ذکر کئ یا سورۃ نحل کے بیان دا عذاب دنیاوی او سورۃ بنی اسرائیل کی بیان دا عذاب اخروی کئ 88 او 97 نمبر آیات کی مخکی 88 ہوتا کہ 97 یا سورۃ نحل کے ذکر کلو سبب د مطالبی د مشرکین او عذاب راغله او چاقاتو او من لا عذاب من لا عذاب د سورۃ بنی اسرائیل کې ذکر کئ چې سبب د مطالبی د مشرکین او معجزات او صدا عذاب راغله او ځکه متصل لور دیالس دوه سوجه ما ذکر کړی دي د دې سورۃ د مخکې سورۃ سره ها سورۃ کې تقسیم نشته امتیازات د سورۃ بنی اسرائیل سورۃ ممتاز او جدا ده په واقعې د معراج باندې سورۃ ممتاز ده په بیان د تهجد باندې سورۃ ممتاز ده په بیان د لګولو د امنامې سټ پورې سورۃ ممتاز ده په منکولو پر ها رولو د انسان او د پیریانو داغا آیات کل اجتماعات الانس والجن والا آیات بمثل هذا القرآن نورم گن امتیازات دو صورت دی یولس دولس مقصد دو صورت بنی اسرائیل او خلاصہ دو صورت بنی اسرائیل دی صورت کی اغسلور اسباب ذکر کئی در آفتو دا عذاب دنیا کے پا خلق و عذاب راضی دنیا کے آخر خپرے دا دنیا کے اللہ اکرم و عذاب کئی چاچے دا سلور کارون اوکلو پاغ سلوگ کارونو کی یو کارو شرک مستمرا سوچ ہمیشہ پا یو گناک لکش لاغل اللہ دنیا کی صدا ورکی اپریدینا کاغ شرکوی اکنور گناہنو بانے استمرار کئی پاغی صورت کے واقعات نوح علیہ السلام او دو بنی اسرائیلو ذکر کئی چھ نوح علیہ السلام قوم ہمیشہ پاغ شرک بانک لکو نو اللہ صدا ورکلا بنی اسرائیل پاغ فسادون اکلکو انبیاء بے وجل دا اللہ دی کتاب توہین و سپکوال بے کاؤو حنو اللہ آغی معذب کلو آغا طاقتور خلق پی مقرر کو دوی موجہ حوسم چی پیو گناہ خلق لکوی نو اللہ اللہ عذاب ورکی پریدینا دوی موجہ چاگا حتک دا شاعر اللہ چاچے دا پاکو سیزنو بیزتی اکلا چاچے دا پاکو زینو دا شاعر اللہ بیزتی اکلا سبب دا رابطو دا عذاب دنیا کی گردی او پاگے واقعا دا صالح علیہ السلام دا قوم ذکر کئی چاگا اوخی نے پیکر کڑے وی بیائی علالہ کڑے وی اولی منگل دا گتی نوخا چوخا پیدا شوا نو بے بیمانو لخ پی کٹ کرے دا اللہ آغی معذب کلوب چاچ دا توہین کرے رے دا آگ پرستو نو آغی اللہ زلیلو رسوا کری دی حقورا آغا ملکونا چپائی کی دا انبیاء دے مسلام توہین شو آغی در پا در شو نو دا آغی حالت ننو بورا ہا پدے ہا ملکے چلے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اغی اوکو اغی داغس پکوالے اوکو پختنو پختنو تر آگرے ہو چھ پختانہ درخہ خرق دے ہمارا و پنارہ کی و مالا بزیرہ کی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ چلے داغی توہینو کو آغت پس پکو کا دے دل اللہ پہ سکان مقرر کنو پہ پختنو باننے او هغه سکارو ته خځه بوټې د پښتنو نو پنجاب دا او د سپکنو ذلیل کړو بیا هغه پیړه تیرې دا چې توحید یې کړو د شاسب او د علماء او حقانیو دا غږ ملګرو او دا غې د روسو بل پیړه چې کله راغله نو انګریزان په الله مسلط کړو او آتش وکاله دا یې دا چې عمل وکړي او صدا چې سم یې عمل وکړي بیا چې غواړي خدای دې وبنو علماء او الله دې په رحمت نوريږي هغه دې جهاد جذبه پورته کړ خلکو کې جهاد جذبه پیدا شو انګريزان له شکست ورکاو غیلار اوس بیا ورو توهین د علماء شروع دې بیا په غالبند هغه خلک مسلط کړي دغه د علماء توهین اوس په کواله د هر چا د خلې نه باورې مردا علماء ختم شي خوش مدرسې ختم شي مر اخري مدرسه ختمی شی شاہ اسماعیل شہید او داغا ملگری چه ختم کلو اتش ده کار پینگریزانو حب ایمان توب کرے ہو انشاءاللہ عن قریب ده پتاسو کتاسو دا سکارو کرنا ہوئی ہمیشہ چه کمزے کی توین شوی رے دا حق پرستو بیزتی شوی دا آخر کلا ندے پرے خودے افغانستان کی چه دو علماء توینو شو ہاں چه چا با ده توحید آواز کاؤو ناغبه اویداله که افلانه ده افلانه ده کله به سنو پوره اوترل از سنو پوره بیراخ کل رودونو ده پاسا پلو چرخینه به اخکت گزار کلل زره زره بیکلل سمندرونو ده دریابونو ته ارتاو کلل از سنو پوره اوترل خالکو بوتا کتل یو دانوی چه ده من خلاف آواز پورتو کو خالکم خوشحالو بادشاہوی دا ختم کو زو بادشاہی بیا کوما نو آغا خلقی نال شوی و زکا پا شرک با نکلکو حامیشہ پا شرک روانو سوزدو سو وکالو تا اللہ مولت ورکو خوبیائی استمرار اکاو پا شرک بانے او آغا خلق بادشاہانیم ظالمانو چنیکان خلق بیواجو او دا رویہ بیو سرکو را نو آغا ها داود او زید شاہ اغه یو بل را اخلاص کل اغه اسلامی سلطنت اغه ول له تعال کو چتا جو ظلم پر ملک شروع کړي دارنګي علما حقانی دا ختموي په دې طریقه باندې داغه د الله غصلا سلام نه اوسم داغه نه خلق اغه بیا سم نشو بیا ول الله لوګو دې مهلت ورکو اغه دې پس پشا کو روسو شکست یې ول ورکو او بیا دیم بیا سم نشو نو بیا پیدا کتا بخت نصر گونده اس مقرر کرده انگریز اس چل نوزی چه سنگ باتی وزو دا نوزی دا مواجه دا وزی ها دا کل وزی زکا خلقو که دا قرآن او دا علماء توین شویو او دا دا اللہ دی صورت کی سره سوچو کی واقعی چه دا سخ عذابو ندی او صورت مائده کی ملو لا تحلو شاعر اللہ او نن آغیر سرساس کے او صلح پاکستان کے اخکار شوئی را تو علماء و توحین دے دا مدارسو سازو شنے دی دا جماعتنو سازو شنے دی نو دیوام داو یوب اللہ را اخلاص کی اغای اسلامی سلطنت چدی داغی کوشش دا تباہی کئی دا با اللہ را اقبل منس کے را اخلاص کی او خلق موام مغلے رے پدیچ مر علماء ختم شی تو دیبانی عذابونا و آغی اغار سب لطار کیو ختم بیکلو را چه کم اکنو کے او کم آداؤکو کے خلاف شوئے رے عبداللہ ها غزنوی ها شاغیر افغانستان نام جلاوطن کو اور اور ساتھ کو نو کمی عمل اس را غی صلی اللہ وکری حدا قانون دے چچا بیزتی کرے دا دا قانی علماء دا پرسو دا مساجدو دا بدارسو چرے آئے دا اللہ بولت نرے وارد کرے دا منن گورو کن دا حالات یا دا منگائے پا شکل کی یا دا بدمنے پا شکل کی اور یا دا آنون حالات چکم دی نو حد تک مکوی اللہوی بیزتیو نکے دا قانی علماء عوامم خندنی شروع کری مسخره ټوکه علما پوره ها او هغه خو خود خود هغه خپل کار کوي هغه خپل مقصد سره کار دی پیسو سره درې موجه د سبب د راتلو اخراج الرسل عن البلاد انبیاء علی مسالم د کلو نو خپل سبب د عذاب ګرځي چې د کوم کلو نه انبیاء او خپل د مکی خلق سور د آبادی سره مخ مخ تیر شو فراخ رزق باور تراتو خوچاغی ناشکری دا نعمت اکلا دا پیغمبر و دا قرآن پیغمبر روح کو نفو مکی خلق و اللہ کم عذابو نراوستے را بیابی دا یو بل بول خوالل دا بولو پا انتظارو صداگانوی باران نکی رو چگی والی اللہ غصو تاسو بانی دا باران کم پجتو تاسو دا نام محبوب پیغمبر اغا جلاوطن کو دا تاسو پیدم دارنگی او سمو گورا آغا بلخ چاگا آباد ملکو ها آپ افغانستان کے چکم زیر بلخ حیارا زان دا ملکو بلخ بخارا و بلخ بلخ دا سے زیر چپائی کے بخیستا و نماو دن بو خوچ پشپکی میں صدی کی مولانا روم آغا دا دن کار کاو خلقو یا آواز پورتکو ویدا شریع و فسادی دے دا غزیر اغا چه دا وطن که و اغای اوخ که و کمی عمل او سره او کره او دشپکم صده این روستون پا بلخ که نا اللہ علماء پیدا کری و نی پکی دین را وسته دا غا چه بیدین گرزی اللہ غصر اغا خلقو تا دشپکم صده این او گورا دا پینزل دسمه صدی روان را پا بیدینی که اغا خلق روان ده او علماء وطن ملاویگی لیکن توجین و بیزتی کری و بیا با دا خلق علماء پس لاس مرولی خو بیا با علماء کلی اغیی او صغیر کوشش کئی خو علماء کلی اللہ دا عذابو ندی اللہ دی طور کئی دا اخراج الرسل عن البلاد دا انبیاء دا کرن و قل سبب دا عذاب گرزی دا رنگی سنورم سبب دا راتو دا عذاب استحضا بررسل سبب دا راتو دا عذاب توقی پا انبیاء و حق پرستو پوری کول سبب در آدلو دا عذاب گرزی اگورا فرعونیان بیمانا چه موسیٰ علیہ السلام پوری توقی شورو کلی استعزاء شورو کلی نو اللہ سنگا دنیا کی تباہ و ذلیل و رسوا کلی ننم چکسوک استعزاء توقی کئی اللہ بدا صدا گانی و لور کی او دا آغا حکومتون و اللہ امداد کئی اگر کده کافر خوش پائی کی انصاف ہوئی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا روایت نقل کئی ان اللہ ینصر الدولت الکافرت العادلہ ولا ینصر الدولت الظالمت المسلمہ اللہ امداد کئی دا حکومت چا دا کافر بھی خواہی کی انصاف بھی دا کافر حکومت دا خواہی کی عادل لے انصاف دے اللہ دا غی حکومت دیر وقت پار پریدی ولا ينصر الدولة الظالمة المسلمة او لا امداد نکی دا حکومت چرای کی بے انصافی وی آئی کی ظلم وی اگر کده مسلمان آنی وی کان لادتی نیو پا ملک انتشار و غبر جوڑی دا ظلم دا ظلم انتعانی نو اللہ تی بیانا صدا گانی او صدا اور اللہ اور کئی کلے اللہ امداد کئی دا کافر امداد کئی او دا مسلمان نکی خوزکا چه پا کافرو که انصاف ده او پا مسلمان که انصاف چرته چه سی مسلمان یه که انصافی ده که سعودی حکومتو گورا پایی که سرنگی عادل لے دارنگی حنو دیر صورت کی اغا اسباب ذکر کئی ربط او مناسبت دره منگوی لیو مقصدم بیان کو امتیازات و صورت من بیان کرم سبحان اللذی اسرا دائیو مسلح دی صورت کی چې نبی عليه الصلاه والسلام معراج ته تلو نو دا دوی سیده د معراج یو د مسجد حرم نړوار شو ها درکاته مونږ یو کو حرم کې او دا هغه نړوار شو د براق په ذریعہ سورلۍ په ذریعہ باندې بیت المقدس تلال دا حدیث سره ثابت دی قران سره او بر بیا حدیث سره ثابت دی بیت المقدس نه بیا بالا د لفت په ذریعہ باندې تللی د لفت په ذریعہ باندې والله علم څنګه تللی بس الله ته پته لنو الله چت کړي بیا خطر را کوس کړي بوتلې د بیت المقدس نه او چکلے سیلو کو دا اسمانو دا پاسا اوخا دل ٹول ارسو تا اللہ او خودل یا چکتا را گلیو نو دا ہم بیت اللہ چکم جائے کی ہاں بیت اللہ پا حرم مجرے ہاں حرم کی بیا را کشویو تلے دا بیت المقدس نو را کشویو پا ہاں حرم شریف کی بیت اللہ او چې په کوم ستون باندې را کوښو دا غنه وسم خوشبوئی دي هغه ډېر پګراله ملاويږي حامات یو کس وي ويره ما چې لاس جوخلو اچانک زړه آلته لاسم خو خلق براته چا بسکه او چا سو خو ما زه ويره پتن لګي اچو هيو ظلم چې لاس جوخلو راسه او هغه بوئی کولو ډېر زیاته خوشبوئی تلاله ډېر زیاته چې دا چې خوشبوئی ما چې دا و محسوس کړی نه یرمال پدی بچا خوشبو لګولی خدا سو خوشبو به ما چتا نوا دغه خانه کعبه چې کوم خوشبو نو هغه ما محسوس کولا نو یو نو کنه ما ته پوسوک هغه چاته الله وي پد وینا نظر زو مالکار پورې چمړي لګی دی مدیران چې په زیناس دی زمانو کری ختمه سمایه ته الله وي خوشبو را باندې ولګی دا خو دې معلومات پکاره خیر کتل میں یو پنجابے میں وہ کہتے رہے نمال پیادہ دے فاراشن یو سائٹ تیکینہ علم وی گورا را گورا میں یو خواد کمری لگی دری دم نا گورا اگئی احتیاط تے پر ایک امروی مدیران لگی دری اگئی ناس چی باقی دے گوری پیدہ دا ستون چی دا ماو داگی سر خواد کی دو نوری ستون آگا سے جولی کری دی داگا سے دریست نی دی اخال که اشتباه را اوسته چاگه ستون چه نبی علیه السلام پیدا کوشه او دا برنا چاگه دادا او که دادا او که دادا ده شرک زینه بلکل ختمه پس طریقه او یو شان دغه اولول کری دی چپس سنگی مرمر تا حد پوری مالیه را داخل مسئله دا شده وی دا اغا ستون دا چه نبی علیه السلام پیدا کوشه او نمال حناخه او اذا علماء چه کم نه وي بچه کم نه د لاس لري دغه خوشبو راغله خو چاته وای ما مې وله پیدا کوله دا څه کار دی کچا ته دی نو بیا به کوله خوشبو نه محسوس کیږي په دې خلکو تجربه کړی را ما زسه لري دا لاس کوم خبره به ما هغه ما دغه خسته خبره وکړه والله عالم ها هو ز چا لالم مرګي ما زرو میال علماء ورمال پیدا شه نه ورمال ما کو لگاو پیدا ملګری را ولم او چاغي دا خوشبو حاصل کی بیا را لم ملګری وي کم دا خوشبو نه فمارهږي دا نه فملګرو بیا لګي دا ډېر افسوس مې وکړ ما چې ملګری مې یو نوې خبر کړي همیشه ته کې راتلې او دا ها خوشبو مې حاصل اوره اگر مالو بیا خوشبو لا چاغله مې اغالو یا خوشبو بیا لاړه ها نو الله دې موږ دې په لبوز ان شاء الله ما ته زه معلوم دې بیا ډېر خستا ها خوشبو کوي بہرحال خوشویو پا بیت اللہ کے او خطلیو دا بیت المقدس نام خوخو واقعات دی خوخو زین دی وچے آتا کہ سوک پویی وقت تکڑی نو اگر تخو معلومات در کئی تا نو پویی گی حسی با آغیت دا خوخو معلومات دی کہ جاگیت آغا زین پورا معلوم دی نو او صورت نجم کی سیسر دی بیان را دی لنبے اسمان تا چکلا نبی علیہ السلام خیجی جبریل ورسلہ دے چار چاپیر فرشتے والانی دے بخاری اگد روایت راجی جبریل تاوی تا دا ہوئی اجازت شوی تو خاسم زیر آجی برا و دا چتا سر اکم مرگر رہے تا اجازت شوی رہے تا برا دا سر خیجی آلوی آو تا باچا سے خبرہ اللہ دے معفرت نصیب کی شیخ الحدیث سے تا وې دته ویزه لګي دلې دا او دله ویزه لګي دلې دا دې پر دې هر اسمان کې تپوس کیږي او د تپوس نه پس بیا بره کیږي عذاب فلانی اسمان ته وخته دا فلانی اسمان کې ځای وي او چا پلارم نشي خته جبريل سره حضرت روان دي او چې هر اسمان ته ځي نو تپوس کوي د جبريل له نورې فرشته په تاسو خو اجازه شتا خدای بل ملګری ته اجازه شتا چې ته بل ځان سره کېږي او ته وایو اجازه د الله طرف نه ملاو دي بیا برکت له دې الله دوزخ او جنت هر ساغه ته حضوري نجم کې راځي بیا خدا راتل د نبی عليه الصلاه والسلام برا جسی او بدن دوالو سره روح سره او که صرف روح تلیو نو پدی خو اتفاق دے چه دا حرم شریف نا بیت المقدس پوری روح او بدن دوالت تلیلی برا بیاد بازو ایک خلاف دے چه برا دا بیت المقدس نا چه برا خطلیو نو صرف بدن او روح دوالت تلیو که صرف روح ها نو بہتر قول لارے چروع او بدن دوارو سر حضرت برطلے پدے اتفاق رے ہاں اگر چھ باز ہوئی چھ صرف روح تلے رے خونہ دوارہ تلے او پاگی دلائل دیر موجود دا حدیث ہو خچ برا نبی علیہ السلام لار نبیہ پدے کی اختلاف رے چھ اللہ لی دلے رے او کنی دے لی دلے ملاقات دا اللہ سر شوئے او کنی دے شوئے نو پرواز د مسلم شریف کی خراجی چې نبی علیہ السلام وی الله نور دے انی رآہو ها یو روایت کې ان ناراضی نور ان نارآہو ها الله نور دے او ما نور لیدلې نه الله مې نه دې لیدلې ها ها باجو کہ انی رآہو ما نور لیدلے دے اللہ میں ندے لیدلے زکا پدیستر کو اللہ زکا نخکاری گی چھ پدیستر کو بانسر راجی فنا راجی زوال راجی او چھ پکمستر کو فنا و زوال راجی نو پاغے بانے اللہ سو کو نشرے دے پدی دنیا کی لیکن صورت عراب کے تاسو ایلو دے موسیٰ علیہ السلام بارے وَلَاكِنُ النُّرُ إِلَى الْجَبَلِ او بل روایت کی راضی چې انا بازو ها انا سرویلے نور انی راہو ها یا اللہ نور دے او نور چر تلی دیشی انا راہو نور چر تلی دیشی اللہ نشی لی دے او بل کی راضی ما نور لی دلے دے او اللہ میں ندے لی دلے بہرحال نور یوسری کا کار شروع او اللہ لی دلے ندے صرفا اغنو لدل شعره سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلانم نباز خلق نوچ نبی علیہ السلام را گئے تشپی تلے ہو تشپی را گلے ہو سارے صحابوں تا بیان کا و کفار ہوتا اگر ہوئی ابو جہل و نور ہوئی را شیو گو رئی دامن نسوا جلالی ورے زان حبرے کئی پیوش پک بیت المقدس تلے رئے او پاغش پک بیا برخ تلے رئے او دا برخ سیر شوئے رئے بیا رشپی را گلے رئے دا سه معمولی خبره خدا دې چې د سحر مهر په چا کړی دی وګوره کافر آل نبی علیہ السلام ته وي ته دا خبره منی ده حضرت هغه وي مزه حضرت منم ما دا اره خبره منلې ده بالکل منم چې د شپې تلې دی او د شپې راغلې بل صاحب ته بالکل وي دې منم دا کافر مقصد دا او چې دا غي په دغه کې څه پیدا کی شک او شبه پیدا کی بلکل ایمانم ها ددن امان دیر دا سی کارون لیدری چاگا اقل لالی او دعا کارون کری سبحان اللذی اسرا بی عبدی لیلانم پاک دے عباد شاہ چھ بوتو بند اقفل دشپی دشپیش پی بوتا لے رے عبد وی لے رے داروی چھو نور دے لیلان دشپی دا مجد حرمنا مجد اقصا تا اقصا او تذکوی چه دو بیت المقدس دو مجد حرم نا لره ری ری فاصله که دو براق پزریه براق یو سر لیده او پاغ سر لیبانی اغا تلیو اغا مجد حرم چه من خیر چولیو حولهو چاپی غدا غینا خیر می چولی پس باندیو فرالی گلو دا انبیاءو بانے فبی اصد دا انبیاءو خیر آگا دے کہ راضی چھے کم دے کہ عالم وی کم دے کہ قرآن وی پا دے کہ خیر وی جاگا خوا دیو خیماتا مخامخ کے نوا دا روخ اللہ نا دے تا کمی اپٹ ناستے دا کمی ہوئی پیسے ہو دا ہونے پاسی پاسا بے پاسا پاسا پاسا پاسا نمانی خبر دا امین می خوند گتیم نا نیو دا امین نمانی چه نمانی یو پاسی و لس گزار کوا بارک لا حولو چمن خیر چولو چاچا پیر دا غینا پلے گرو دا انبیاء علیہ السلام لنوریو من آیاتنا حکمت داو دید پارا چوخیو مندتا دید پارا میں لے گلیو دید پارا میں پورتا کریو حضرت چوخیو مندتا دلائل قل عجیبا عجیبا دلائلو تاو خیما عجیبا نظاراتو لو خیما عجیبا نو عجیبا عجیبا سے ہوتو خودلو انہو وسمیع البصیر بشکل اللہ دے اولیدن کے اولیدن کے واتے نام مسل کتاب اور کرما حضرت موسیٰ علیہ السلام تے کتاب نو د دې مناسبت و مخ کوي ما نبی علیہ السلام اسمان ته پورته کړو چې عجیب وو ته خیما او د توي موسی علیہ السلام ته می کتاب ور کړو مناسبت اشتہ اول داوود توحید بیان شو سبحان الذی اسرا سبحان سبی سبحان داوود توحید نو په توحید دلیل عقلی و خدا انه هو السمیع العلیم عقل دا منی او دلیل وحی خدا دلیل وحی سو لنوریو من آیاتنا چزو تو خیما حکم تو کما امی خدا دا دلیل وحی او دلیل وحی او دا آخری سر بیا دلیل نقلیم پکاری نو آتنا موسیٰ کتاب ما موسیٰ علیہ السلام تا تورات ورکڑیو پائکم دا دی بیان دا دی مسئلے سبحان اللذی او ورکلی ما موسیٰ علیہ السلام تا تورات او گردولی ما دلنا ہدایت دا پاد بنی اسرائیلو خبر داوا اللہ تتغیزو من دونی وکیلا چن بنی وی بے زمانہ بل زموار بل وکیل بن نسائی فتتغیزو وکیلا قرآن مضمون دے تورات مضمون من دونی وکیلا ذریت من حملنا مانوہ اے اولاد دارا چاچ سوار کلیو من صد نوح علیہ السلام صدا کشتے کے عشق شکریہ دا کہ بے شک دا نوح علیہ السلام و بندہ شکور تابدار دا اللہ بندہ دا اللہ ہر پیغمبر عبد دے نور ندے شکور دے وقضوئینا الہ بنی اسرائیل اما بیان کرو بنی اسرائیل ہوتا ما خبر ور کرو بنی اسرائیل ہوتا توراکی بنی اسرائیل ہوتا بیان دا دے خبر کرو چلا تم سے دن فی الارض چھا مخابا فسادن کوئی تازو پزنکا کی مردتین دو کرتے دو ذنب خاما خاتا سو بیمان توب کوئی فسادن ولتاولن علوان کبیرا او خاما خا سرکشی با کوئی پسرکشی لوئی سرام یا پورتکی گئی بتاسو پا پورتکی دی لوئی سرام دو فسادن سو یو فساد داو چانبیاء علیہ السلام وجل حضرت زکریا علیہ السلام وجلو یحییٰ علیہ السلام دوی سے کرےو مختلف انبیاء وجلو حدارنگے ندائی فسادو تو موسیٰ علیہ السلام دن کی فساد راوستے ہو اگے تسنس کرےو او دویم فساد تورات نے انکار کرےو تورات کی تحریف کرےو فائدہ جاوازو لاؤمام نکل چراشی وعدہ یودے دعاو لعذابنو چه یو فساد اغواده راشی او عذاب داره نو باسنا علیکم عباد اللنا باسنا سلطنا نو مقرر کو منگ پتاسو بانی زرور مقرر کو منگ پتاسو بندیگان چه زمان دی خاندان دا جنگ سخت زیو عذاب با زمان دائی چه زرور بانی داس زرور خلق مسلط کم چه داره مقابله با تاسو نشه کوله بیا او اغا زرور خلق دیر بیمانو بخت نصر فجاسو خلال الدیار نو دن شو آگئی پمند کورنو کے کورنو کی بازا سے گردے دل چابو تا کشن شکاو رہے دے چاہ جرعت نو چاہ رہے چاہ سے ویری وی کور تا بنی ورلو جا چاکر با خواه کشو داره دا سرور بادشاہانو په دنیا کې چې د دنیا کې ټوله کې بادشاہي کړی دا دو پای کې کافرو لکه نمرود او بخت نصر دو پای کې مسلمانانو سلیمان علیہ السلام او حضرت ذوالقرنین دا سرور دو مسلمانان یو په دې کې بخت نصر او دا ډېر طاقتور وو فجاسو خلال الديار نو دلن شو دهی پا مند کورنو که پکانوازن مفولا لکنن سوام باز خلق کورنون تا دیو سو کشنش کوله کوه نو پتام تیار فتر او تام لده کئی خبو تفا بطو بطو گوری او کسان با لده کئی او سو کشنش کوله دا سه قوم پی اللہ مسلط کره فجاسو خلالت دیا وکانوازن مفولا بخت نصر پی اللہ مسلط کر او د بنی اسرائیل او غدولس قومونه هغه یولس قومونه خو بالکل د ویخ نه ختم کړه دا غي نامو نشان نه پاتې شوی دا یولس قومونه او هغه دولس قوم په بنی اسرائیل کې چې وو دا غي سبچ کچ پاتې شوی دا غي سماشومان الکان پاتې شو آذربایجان ته تلو ارمینی ته بیا تلو دا غزه د شام نه شړل شو او آذربایجان تلالل کله یو ملک نه بل ملتا او کله بل او دا غزه نه بیا رستو راغریو یو قوم دا غینه رک شو مورخین لیکي چې دا پښتانه دا غیره اهل نه دي دا غیره بچ کشنا داخل پاتې دي خراسان ته او د خراسان نه بیا دا چې راغلو نو دا پښتانه غالبا دا غینه یو نسل پاتې شو دا بچ کشنا اسی توا کاغ یولس قومونه پاتې شوې چا غیو قوم دا غینا سبش کښ نه داسلک کسان پاتې دي دای تاسې دي نو چا غیولس قومونه بل اسرائیل کې ویرو یولس قومونو نشاره لري پر خو دې بوخت نه سره دا چې په الله مسلط غړو فجازو خلال الديار کو ته باندې فل او چا وکښ نه شکاو یو تا وکال واده مغولا لکنن چې پی اغه امریکا مسلط کړی دا څو خوش نشي کوله دام د بوخت نسل غوندي جو وکال واده مغولا ټول دنیا کې نن دا تسلط ده او څو خوش نشي کوله او دا واده کلی شي پازل کې یو ظلم وکتا سو نو ما در باندې دا سه خلق مسلط کو سزا مې درکړای په لاسونو باندې ثم ردنا لكم الكرت عليهم نبی آوازا واسمان تاسو ده پارا یوزن بیا اے بنی اسرائیلو پاغے خلقو باندے پاغا بخت نسل میں بیا زور اول کرے بیا میں طاقت در کدلا وام درناکم بیا موالم و بنینا نمدادو کمان ستاسو پا مانو پا اولاد باندے مال میں درکو زامن نفرے میں درکلے و جعلناو کمان سر نبیرا او گردو لمن تاسو جات پا نفرے کے ها اے خیر دے اغه نه پس بیا قوی کړي پار لحاظ خدا سو بیا لا شکر شروع کلا تاسو بیا د تورات خلاف شروع کو نو بیا به باندې سم خلق را وسته ده ان اسنتم اسنتم نو کې نیکی کوي تاسو نو نیکی فیدا د پاره د نفسونو تاسو را واینه ساتون کبدی کوي تاسو فلها لام پماند علی صلا فعلیها ضرر پایری کچا نقصانو کو ضرر په لفظ دا غره فایدا جاوا ذل اخره نو کلا چرالا هغه واده رسنه د تبای دا غي واده رسنه د تبای سوا ها واده رسنه هغه عذاب چې دای کله د تورات خلاف شروع کو او د دین د موسی علی السلام کې نقصان پیدا کو دینی تسنس کو تورات ګډ ور کو نو ما په بل عذاب را وسته رم او رستنه وعده ده تبایه پایی که ده مفسرین و خلاف ده چه ده کم عذابو نسو که اغا بادشاہان یاده سوکسو سوکسو یاده خوخه خبر دادا چه ده ده حضرت عمر فاروق جلانهو پا زمانه که چه کل اغا خلیفو نو ده اغا ده خلافت نه بیمان و انکارو که مسلمانان یو وجل خلق بے وجل ظلم ہو جاتے بے کاؤ دو آغا پہ اللہ مسلک کو او دا سے پہ مسلک کو چا سزائے اولا ورکر دیلار او په بیت المقدس کې ها هغه قبضه کو او پاره قابض شو دن شو لري تا حضرت عمر په الله مقرر کړو دا دویم لوزدارې دویم عذاب صحابو بیت المقدس نا گیر چا پیر محاصره وکړه بیت المقدس را گیر کو بنی اسرائیل په بیت المقدس کې محاصره ډیر میاشتو هغه دا فیصله وکړه چې موږ دې کې سو پوری یرا دا خو صحابه ندي زمونږ نه چاپ چاپ پیر محاصره کی دي په هغه مشر چې کومو د بنی اسرائیل اسقف اغه مسلمانانو ته قاصد ریګو چې موږ تاسو روغه کول غواړو خو زموږ سره شرط ده مسلمانانو صحابو ته سره شرط ده او شرط داره چې تاسو موږ خپل مشر او خوې زموږ تورات کې اغه نخي موجود دي چې دا سه یو کس برازي او تاسو باغت بیت المقدس پرې دی موږ د بیت المقدس دروازه ور تاسو له کلاو به د جنگ نه پا خپل مشر تاسو مونږ ته وخوي زکه په خوانو کتابونو کې د پیغمبر نخه وي تو خلفا او راشدینو نخه وي زکه هغه تا حبا انبیاء ویلو او انبیاء با ها انبیاء تبا الله ویلو نو دا هغه په کتاب کې د خلفا او راشدینو نخه چې دادا نخه به دادا جوسبه دادا رنگ به او چې دې صفاتونو والے انسان کله تاسو ولیدو نو تاسو به ته بیا بیت المقدس خالی کوئ یده دروازه به ته کولاوي وېدا شو کوي موږ دا غو نه خواله کسو خوي وې ډیر خلک مسلمانانو خوشاله شو صحابه دا لې چې کوم جنلو حضرت صاد جلال هو هغه ته پیش کو او د بنی اسرائیل هغه مشر اوس کو په تفصیل لاسو پاره کلی تماشه کولا چې د مسلمانانو کم مشر منګ چې کلا غوینو دا وبریرو چې جنې دی وریدو وینه دا کس نه دی چې زمون کتاب کې نخې دی ټیک دا جوسا شکل په شان دا غده خو مخې دا غوونته کې نه دی نو بیا غي صحابو دویم کس پیش کړو حضرت خالد بن ولید نائب امیر چه ده خالدی پیش کو رضی اللہ تعالی عنہ پا فصیل پا کلے بانی اس خوف ناسو چوے کرتے ده ویدا غن ده زکا ویٹیک ده شکل او حمق دا غنده ده خود دستر کو دا قولی دا غنده کی نیدی دا سے قابل او دا سے ماہرو وید دستر کو دا دن ندا تور زین ده دا زمان پا کتاب کی نخی دی دا دا غی نخی سر برابر نده اغی پوشو صحابا چه دا بغیر دا حضرت عمر فاروق نا نحسیری گی داسی رضی اللہ تعالیٰ نو اغی قاسد روی گو خطه علور کو مدینی تا حضرت عمر فاروق پاوا کی مدینه منورا کیو او اکتر آلی نستا پدا دو باندی منگتا فتح ملاوی گی اوی ریرہ خدا اغی پوخ سور شو غلام ارسلو غلام اغه روایت کې چرایي حدیث کې غلام دیوی یوم الفاصله وزو د اوخه مهار نسم ته واپس اوره عمر فاروق ورته وای ایوم الفاصله حاضر سورم ته مهار نسی نمبر په نمبر بدا شو کله ته او کله زه او ته زه غلام وای نه خیر ده کو غلام می خوستا حق خوستا کنه نمبر وان رواني کله صحابي بادشاہ خلیفہ و غسولی و کل غلام دا سی بادشاہانو معار دا سنی اولیو دا اخبر سولی او غلام با پسورو دا نیو جمع پوری با خلق خان دی زخو بادشاہ ما زخ خلیفہ ما اگر آروان دی چکلا حد بنی اسرائیل و مشر پارا قافلہ اسقف و پارا قلی دا پاس ناس دی انتظار کئی چه ده مسلمانان و مشق رازیم صحابم پی انتظار دی منتظر دی چاگه زیر آنیز دی شو داغا صحابو لو غلام نمبر ده سوره دو نا غلام و توی جی او سا پوری خواسم لارا و دشتا و خیر ده چاسو او خیر ده ها تدا سوکا زما فزیبال ته سوچا که زما نمبر دا خو به دې بيد تاسو دا خلک وو چې ګورو غلام هم مهار نیولې دا غلام سور دی او خلیفہ صلی مهار نیولې دا خو وینه دا څه نشی کیره وې خلق ټول له وې خپل حق به تیرې خپل نمبر به کې دا صاحب دا څه خلق چاغه دې تر اورسه دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہار نیولے و غلام پی سورو صحابو تا چرور سیدہ رزیتا اعلان صحابو کو دشمنان و بنی اسرائیل تا چه زمنگ مشرار ہے و سباب اتاو سرم ملاوی گی پا وقی قیسر و کسرا فتشو لوی لوی دا غنیمتونا معلوم نرادلیو لوی او دا حضرت عمر فاروق جنہم گورا خلیفہ رے او دې دیتا ټوټي لګې درې کمی سي ټول ټوټو ټوټو ګندلې شویو ها راوي وي ها سار چې شو اسه ول عظیم کوم وینا ته بده نه دی په خپل اسبان وینا خیره گئی مجبوره کوم قیمتي چې غیر اغله وي وي حضرت ته بده کپړو کې نه دی دا خدا سي نه چې د دشمن مخ کې موږ سپګرو شو اسم دې غنیمتونه ماول راغلي قیمتي قیمتي هغه خپل لباس وینه خې باغې مجبوره که خامخال ملګرتیا له حالو خلیفې مجبوره کو او قیمتي لباس واچاو او اسی ولذین کو سورلې او پاغه ها فوج سروان شو وېدا څه کوي وې تاسو دځو وېدا ما سره به یو نه ځي کتا سو ځي تاسو ځي زبیا نه ده زبطن تلها نظار سر غلام بوزم او دشمن مخی با ادریگم ما سر با یو کس ندی فوجی روستو کو ویجی دا خوزداستا بیزتی رو وینا دا بیزتی نوا حضرت عمر جن رو چه پاس سور شو پاس سور لی سمیدان مخی لاره دا اصل راتوب کو او چه اکلا رک شو عمر رک شو عمر واپس لاره صحابوی خلیفه ولی وی مال اخپل کپلی را کئی پدی کپلو که تکبر بوی ما تا معلومی گی تکبر آواز ما تا را کئی اخپل جامعش لی دلی توٹی او تا لگی دلی وی نا زخپل کپلی تو خپل سولی زان سر بوزم ندا سولی غنیمت زخپل سولی بانی سور شو آوارا کپلیش لی دلی این توٹی او تا لگی دلی پاگی گی حضرت عمر فاروق روان شو تل اتنها او بنی اسرائیل و مشر اسقف ناسته پاغ فسیل بانی گوری چه سرنگی حضرت عمر و مخامک شا اگر چه رکلا وی زمنگ دی پاغ رب قسمی چه منگ تی تورات را لے گلے رے بلکل اگر چه کمی نخی دی گاوٹول پدی انسان کی موجود دی بیت المقدس دروازہ کلاو شا حضرت عمر فاروق دن شو رضی اللہ تعالی عنہ او د دشمن په کله کې یوازې ولاله دا څه صحابه دا لوی چې ما به مر کی دا لوی چې ما به سزا راکې ما به گرفتار کی او هغه د دې یری د وجنا دل جمعه ته دل نشو د بیت المقدس چې کما جمعه تو فورن سا دل نشو بنی اسرائیل او د بل غالي د حضرت خالد فوج راغله او رجلان هو هغه په محاصره کړو دا غیر با طور جنگ را لیو نفا بلا طریقہ اغیر آدن نشو حدی جماعت چه دن نشو حانون صحابو للا اقرار و آغسر بنی اسرائیلونا چه یا با ایمان رو لی رونو بنی اسرائیلو تیوی چه یا ایمان رو لی او یاد دیزین ازی بیت المقدس منتا پری دی بس دو کار دی اغیر ایمان نرو لی ایمان چرت رو لی نو آغی لال دا غزین اوخ کل شام تا او بیت المقدس تا دی دنشو صحابا دا بیت المقدس پو دو طریقو بانی قبضہ شویو نیم فتح شویو ها بغیر دا جنگنا حضرت عمر فاروق جلال ہو دنشنو فتح شو او نیم تا حضرت خالد رضی اللہ تعالی ہو فوجون راغلو احنو نیم جبری فتح شویو لیکن محاصرے کلو صاحبو اغیت اشارہ کی پدی آیاتنو کی لاغی دنشیو بیت المقدس دا فزلت سرا سنگ چلن بے دنشیو آغی دا پدوین زن احاتا کی خود بیت المقدس دیر احاتا پاغی کیو حضرت عمر فاروق تے دروازہ کلاو کرام نو دی پا مند مند دلن شو آچے کم جماعتو وی صحابہ ارس کئی خوب جماعت کے خلق نو جنی داو تا پتو آچے پا جماعت کے صحابہ قتل نکئی نو دخپل یری نو جنا روپ پیرا گئی او جماعت دلن شو دا بیتن مقدس تغیر تا اشارہ کئی فیضا جا آواد الاخرہ نو کل چراشی آواد رسنی دا تباہی دا گئی یسو جو کوم اگر رسنی واقعی دا سو وادا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چاگر پی اللہ را ہستے ہو دیر پارا نفعلنا نبعثنا علیکم نمقرقنا منگ پتاسو بندگان عبادا بندگان زمنگا دسل پارا لیسو جو کوم دیر پاش تور کی استاسو مخونا مخونا سنگا تور کی قانون دارے نو آگئی خو نمخونا تور نکلا آگئی خو بغیر در تور والی در مخونا ندن نشو قانون داده چې یو سړی سپک او ذلیل شي نو داغه په مخ باندې آثار ذلت ښکار کی هغه باندې روب راغې ذلیل شو فوراً دن شو بیت المقدس ته نو دا داغه ذلت نه خوانو ولی يدخل المسجد او دغه پارا چې دن شي د بیت المقدس ته کما دخلوه دن شو بنی اسرائیل ذلت سره څنګه چې دن شو دی اول بیت المقدس ته اول خو دن شو خو فتحن او په دویم ځل چې دن شو هغه جماعت بیت المقدس ته نو په ذلت سره ولی یتبرو دا ځنه ډیر ګران دی وره ها ولی یتبرو ما لو تدبیرا او دې لپاره چې هلاک کړي ما هغه زینا علو چې دی پورته شو پاره تدبیرا په هلاک کې سره گرا لیتبرو تتبیرا تدبیرا مفعول مطلق رولے قانون دا نحو دارے چکلا مفعول مطلق ذکر شی الواغین مراد تکرار دا فعل وی او دیم ایسال دا فعل فائل تا چی بنفسی ہو شی نمرات نا تکرار یعنی پخپل اغزین ارانول او بیائی بیائی ارانول چی موقت اسمزو وليتبروا تتبيرا ما لو دغه فارا چې هلاکی په هلاک اولو سره اغه زینا چې دې په پورته شو په خپل نارول اغه زینې سیزل او بیا بیا سیزل بیا بیا رانول اغه وو ته ور ورته او هغه به سر داسې خو ناکارو چې کله یې کمزور شو اولاد دا غزینه وشل شو او شام ته بیا لاړ او دا چا قبضه کرائے بیا صحابو اگر آغا زینم قبضه کرو او اوز دا اسرائیلو پا قبضه که بیت المقدس تے حدیث کرائی چدا بیت المقدس با اللہ دا مسلمانانو پا قبضه کرائی راولی دینا چا کم جواہرات کم قیمتی کانی تری ری دات ناکار خلقو دات لڈری کری ری دا بیت المقدسنا ذکر پری کی قیمتی قیمتی کانی حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام هغه پکې یو خوړو لکه څنګه چې قیمتي کانه حجر اسود دا په حبیت الله کې دام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ لکھی رحمت الله علیه چې ذات کرامتو په دې مدرمه صدی کې د حجر اسود دا کار اورو دای زره زره کړو بیا د مسلمانانو ته کله زور راغې هغه کار دی رو او هغه پلاکو باندې بند کړي اوسم حضرت سو ټول ټوټه ټوټه دا پلاکو باندې پروسه او الله خپل کار نه خرابو نو اوسم هغه اسرائیل او د بیت المقدس نه خسته خسته کاری جواهرات مال دای ختم کړی دي دا به هغه کاری په ټول راځي چې کم سلیمان علیه الصلاه والسلام په بیت المقدس کې ها یخرجو او داغی نه پس با اللہ دا مسلمانانو پا قبضه کی راولو بیا با قیامت قائمی اصا ربکم ایرحمکم قریب دا رب ساسو دا دیر بیمان دی دا این زیبانی دا منگ اصلا نکی قریب دا رب ساسو او انشاءاللہ رو رو حالات دا سی دی طرف سلوان دی چپا مسلمانانو قبضه کی با اللہ زوراو دی اصا قریب دا مجاہدین لگیا جو کوشش کرنو فلسطین و نور اللہ دا بندی ور کی اللہ دی طاقت و لور کی اصا قریب دا رب ساسو چرا ہم بول کی پتاسو و این عدتم عدنا کتا سورا ګرځي خلاف تا نو بیا دا ګرځو موږ سزا تا کتا سبل جرم کوینو سزا در باندې بل مقررم او ګرځول موږ جهنم د پاره د کافرانو حسیرا جیل کلا بند حسیرا جیل حسیرا کلا ترغیب قران ته یقینا دا قران کریم لار کوي په طرف دا طریقې یا قوم چا مزدو طریقه را او زیر ورکی مومنانو آکسان تو آچه عمل نکی بد یقین اندر علی عجر لوی بشک آکسان چی مان رولی پاکی ردوانی آتتنا لهم عذابا علیما تیار کریں من دیر را عذاب درناک نیمہ گنٹا تفریر لسو پوری لسو شورو کرو نشان